mulleres de todas las polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Transferanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. Somos distintas las que comenzaron, no nos a pegar damos lo legado. Alguien las bombas sobremos pararnos, ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. Ahora asumimos lo vosso pecado, facer de la guerra con sollos pechados. No reconocedes ningún propio bando, a capo le canta. Barre basoira, basoira miña, fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña, fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña, fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña, fai mucho tiempo que no barre la cocina. Carita trampa, siempre diseñada para vos al ley. Dice de dimensiones, todos los vosos cuidados. Esta casa en que habitamos no me habita de rey. Que una y otra vez. Escuchando vos en vida sin saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron y dijeron que. Barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña. Fai mucho tiempo que no barre la cocina. Barre basoira. Mulleres de todas las polis. Estábamos falando de que cando comenzas tú, bueno, volves como que che dixeron en aquel momento que eras como Guadiana, non? Que salías e bueno, pois presentaches un proxecto que acompañaba non somente o que xa existía, senón algo máis. Mm-hmm. Tiñas en mente a revista, lóxicamente, o programa de radio, pero había alguna cousa máis. E esas cousas máis eran, por exemplo, poñer en marcha un taller de manualidades, poñer en marcha asunto do teatro. Dinos. Que ademais que con eso xa, porque eu con Amelia, pa descanse, pues, tiña unha gran amistade. Sí. E falara con ela, dixo, meu Nesto, podese colaborar, vale. Un asunto de tal, bueno, o sea, puxemos moitas cousas, puxemos todo en marcha, o sea que non había nada en Rosalía, cando, non é por nada, pero cando eu entrei de presidente, bueno, pois pues, facíase, sei, unha festa... Algúnas cousas, sí. Algúnas cousas, non chego a decir, pero incluso fixemos a festa máis grande de Can Mercader foi... Fixémola que trouxéramos, pues bueno, aparte de orquesta boa, que creo que eran os Satélites ou a Trébol de Ferrol, non me acordo. E logo viñera Milladoiro, e fuxamos ventos, bueno, sí. Unha cousa que tamén iba no proxecto, me parece, era tamén o busto de Rosalía en Can Mercadé. Sí, sí, sí, sí. Tamén. O sea, eso sabe perfectamente que era vicepresidente, que después fue presidente. Ricardo era, ¿no? Sí, Ricardo. Ricardo, que era vicepresidente. Baixamos a falar con... Ah, sí. Con Montilla. Dixemos ya a Montilla que nos gustaría ter en Can Mercadé pues un busto de Rosalía de Castro. Efectivamente, pues Montilla comprometeuse a darnos su apoyo económico. Eso Ricardo acordarase perfectamente, si preguntades a él. E incluso fomos Ricardo y yo a falar con un escultor que había en Cornellá. E logo, dándolle voltas, pegamos con un escultor que fora o que fixera o busto de Rosalía de Castro en Lugo, no parque. Vale. Ah, amigo, sí, porque é da mesma vale. forma. Entón, eu, o presidente que veu despois de min, dinlle todo o enderezo, o teléfono dese escultor, todo logo, non sei exactamente, porque eu estuve en 2 anos e chegaronme, porque, bueno, teño... Tiñes vida. Teño uns condicionantes de saúde que non me permiten... Eu prefería sí. estar axudando, colaborando de fora, con tempo, digamos... O sea, eu, desgraciadamente, a enfermedade que teño, pois non teño tempo, non teño horario nin fecha en el calendario, como dice sí, a canción. Sí, sí, sí. Exactamente. É así, o sea, sí. A ver, entón pois claro. Condicionaba sí, sí. un pouco eso, pero eu incluso despois na Xunta, que cando entrara Manuel López, non é? Manuel López. Sí, Manuel López, sí. Eu ainda estuve dúas, sei se, pois, unha candidatura, por lo menos, con el estuve. Ou dúas, sí. un acordo, sen axudándole, como eu, a mí dame igual, de estar barrendeiro, que unha vez que se puxo a cousa sí. en marcha, sí. pois puxose en marcha. Eu que pelexábamos Antón e eu, despois xa Xulio, por suposto, que xa trausa todo un equipo, porque cando xa se me puxo en marcha a Radio Cornellá, que é a Radio Cornellá, que ainda sigue hoxe, pois xa cando entrou, estaba Manolo Rodríguez Julián, que lle dixen a Manolo, Manolo, tú tens que levar a radio, ademais Manolo vale moi ben para a radio, porque ten mellor voz que a min, para, sí, ademais sí. tiña don de xente, e ti tens don de xente, porque él, como trataba ca, a venta claro. de coches e todo isto, no, e ademais unha persoa que vale, punto. Sí, sí, sí. Ten, vale para eso. Entón Manolo Rodríguez Julián levaba eso. Entrou tamén entraron a colaborar unha serie de mestres, porque eu fui a falar con Basilio, para que fora o primeiro certame de poesía. Entón estaba uh-huh. Basilio, estaba Xón Manuel Casado, estaba Sotelo Blanco, estaba, bueno, unha serie de persoas. A mí me meteron un morto, teño que dicilo. Cando cheguei a Rosalía de Castro, sí, hai que dicilo todo. Cando cheguei a Rosalía de Castro, resulta que había un premio convocado de non sei que sobre Rosalía. Uh-huh. Ese premio, pues, o que estaba de presidente anterior a min, que era un tal Vázquez, que estaba uh-huh. despois fuera de presidente pro Centro Galego, pues, Marcio Pali, parece ser os cartos do premio ese os levou para o Centro Galego para un premio que non sei que de Casado Nieto, que, bueno... É un tren de presidente, dixerme, tens que vir a un premio porque participa Rosalía de Castro, que, por certo, gañara Martínez Oca, que é un amigo meu, un escritor, uh-huh. gañara el o premio, e consta o libro, pon o Centro Galego, Rosalía de Castro, e saudade. Era un premio literario que non se volveu a realizar máis de Casado Nieto. E ese diñeiro que era de Rosalía levou non ese señor por Centro Galego. Oli. Claro, houve alguén que me quería meter a mismo morto de que no, tú tens que tal como está de presidente. Eu podo responder por min e por o que faga despois, o que fagan os demais, pero como me deu pena, o sea, pena non tampouco é unha palabra, pero, o sea, eran os rapaces, basicamente, e Ramón. Ramón é que non se presentaron tampouco o traballo. É molestaxe. Non fora Ramón que presentaron o traballo, e unhas rapazas, agora non me acordo, eu dixen, bueno, pois, por lo menos as rapazas, eu falara con Ramón, digo, e Ramón, eu sinto moito, pero isto é o que hai. O sea, eu non vou, non, ahora mesmo non temos un can, porque daquela había... non tiñamos nada. Entón, pois, do pouco que había, pois, démoslles o premio a rapazas. Presentaron un traballo, démoslles a rapazas o premio. Porque, digo, bueno, pois, fin. Vale. Porque testimonial. Sí, porque, ademais, claro, ademais, fixérano tan mal, porque podían decir, pois bueno, se non se presenta, pois queda o premio deserto, ou se non hai suficiente... Pero como non puxeron eso, pues evidentemente, bueno, pues incluso Ramón pues estaba molesto tamén, a ver que pasou co premio e tal, e bueno, Ramón e tal, entón, eu bueno. Expliquei a Ramón entendeu perfectamente. Entón, a raíz de aí, pues xa, bueno, cubrimos ese espacio con os cartos poucos que tiñamos, e entón, a raíz de aí, eu dixen a Basilio, se xa hai xente na universidade e tal... coñecemos, eu creo que a Xulio, pois coñecéramonos, non sei, penso que fora xogando un partido. Pois, bueno, depois estaba Ramón, estaba Maripaz, había unha serie que estaba Xulio Simón, estaba xente que estaba aínda rematando a carreira. De filoloxía. Bueno, o que sí me acordo de daquela era que, bueno, eu estaba bastante relacionado porque eu levaba un programa de radio en Saudade, non sei se te acordas que además eu tiña moita relación, tocaba a gaita con Ferro, que Ferro foi estaba en Saudade Viña. Ferro empecén a tocar. Ferro tocaba con Foxo, en Fontrobada, en Cibeles, pero eu estaba con Ferro, o sea, empezamos xuntos no Bar Sporting, estábamos, pues Ferro traía a mí no coche hasta a calle Arizala, que tiña ali un familiar, el xa seguía para hospitalé. Ferro veu para Rosalía, pues, xa quería vir, cando entrei de presidente, dixo, si tú estás en Rosalía, vou para aí e tal, veu para Rosalía. Trouxo o actual presidente, trouxo o seu sobrinho, que era... Ademais que Ferro era socio fundador de Saudade, que puxera cartos e todo. Bueno, teño que agradecer, hai que dicir as cousas como son... Sí. O apoio bueno. Tamén que nos deu Saudade, o presidente que estaba, o xa Lagarón, apoiounos naquel momento tamén. Claro, claro. E funcionamos, quer decir que funcionábamos o que era a nivel de, digamos, de federación, sobre todo centro, sí, con Souto, que era un santo, de Mollet, Souto de Mollet, santo, sí. O de Mollet, con o centro galego, bueno, tiña saca las cosas, pero bueno, tamén porque sempre se que pensaban gallitos que se caran en Válgame el Señor, pero había unha relación bastante estreita con pero todos eles. Era boa, o sea, por lo menos nos anos que eu estuve de presidente, a festa de Camercader fixémola en conxunto. Exactamente. En conxunto, penso que saliu ben. Bueno, agora entre Armando e Maiseu sempre estuvemos comentando, dice Jolín, o que se facía antes con este programa de radio, que era o que facían ao principio, facían concursos, tamén facían cousas, porque ti tamén estiveches un tempo, aínda que non xa non estabas como presidente, si estiveches un tempo pois colaborando moi directamente neste programa de radio, sempre en Galicia, con Josefina. Con Josefina estivo de directora 5 anos, eu facía un pouco pues, de co-director, si tú queres. Eu facía un programa un tempo de, digamos, pues, de autores galegos, un día falaba de Sonia Ferreiro e outro día de cualquier outro, sí. De cualquier outro, de Blanco bueno, Amor, de quen fora. Eu eso é o que quería, comentábamos tanto Armando como eu, porque a diferencia de programa, a diferencia de plantexamento de que existía naquel momento como programa, todos os que estivemos no programa, polo menos desde o meu punto de vista, sempre fomos aficionados, non? Nunca presumimos de profesionais, pero eu creo que o programa avanzou e hoxe en día podese considerar un magazín bastante digno e bastante importante con respecto ao que antes se facía, non? Sí, sí, a ver, no tempo que eu estudé, date conta, entrevistamos a persoas, eu lembro, non sei, a José Luis López Aranguren, que creo que foi, era toda unha institución dentro de España, claro. Creo que foi das últimas entrevistas que fixo, un gran filósofo, él con Tierno Galván, pues eran, marcaron unha impronta moi interesante, non? Logo tamén, bueno, de acordo, pues, non sei, pues, despois a nivel de música, pues eu que sei, a Ana Quiro, a cando empezaba Carlos Núñez, Milladoiro. Milladoiro tamén, entrevistamos a moita xente, con Josefina estando unha variedade. Unha variedade. O que pasa é que sempre fun bastante anarquista, o sea, no tema de porque dicía Josefina que imposible ter, bueno, claro, lo que era a cultura de Galicia teño, non só solo outras cousas, pois casi me movo mellor falando como estamos falando ahora, claro. que non teño guión. Si teño guión, o mellor boto todo a perder. Eu pénseme toda a cabeza e disparo. Son así, é a miña forma. Porque tamén, e Armando comentábame tamén, e ainda hoxe, ele tamén facía un programa, pero que bueno, sí, sí, dice, sí. Jolín, lembrando que facía eu, yo que facemos ahora. Sí, sí, no, Armando facía un programa que estaba moi ben en hospital, en Radio Florida ou algo así. Radio Florida, sí, pero a mí non me gustaba. A mí non me gustaba. Bueno, pero eu quería algo máis, con algo máis esencia. Bueno, empezaches a salir. Además, falar un galego como é debido. Bueno, porque pero por algo se empeza, que eu agora tamén cando vexo pero daba a coñecer moitísimas cousas de Galicia, sí, e sí. Ademais empregaba moitísimo a música, moitísimo, traballando non era tan fácil dedicarlle tempo á radio. Non é nada fácil, aunque moitos pensan que chegamos ali e temos a luz que se non sabe, non. Sí, eu preparo o meu programa as preguntas. As preguntas. Mira, pero que daquela era eso, éramos principiantes. Eu poñome tamén como un máis, porque o feito é de que hoxe en día teñamos, pois é sempre o programa que temos con o blog, con a páxina na que podemos colocar todas as intervencións e tal. Eu creo que eso, bueno, fixemos unha mellora, vamos. Sí. Hai que continuar. Sabes cando cheguei eu a radio, a Sempre en Galicia, no primeiro programa que estuve con Xulio, me parece que estaba Antonio ou algo así. A primeira música que eu me escoitei, non, porque me preguntastes que queres de música, era Milladoiro. E se é posible que sea a Tría Castela. Porque daba, claro, en aqueles momentos estaba como morriñoso, non? E aquilo parece que me animaba. Está ben. Pois, Quique, isto, como xa te dixen ao principio, vámoslo enlatar, por así dicilo, para que despois se poida... Podíamos falar, xa te digo, de moitas cousas que se foron facendo, incluso a outra cousa, ves, que se me olvidaba, e penso que foi moi importante. Foi moi importante, é unha pena que non houbera... Eu establecí unha serie de excursións que non se facían. Ah, sí. Entón, fixemos unha excursión, a primeira que fixemos foi a SEA, de como aínda estaban na SEA de zona franca. Aínda estaban os grandes, como os grandes matrices, non, que baixaban, sí. para, o sea, e entón enseñáronos toda a SEA dunha maneira de máis, incluso nos deron un pequeno ágape despois, e tal, non sabes? Bueno, moi ben, fixéramos outra excursión a Caguas de San Sadurní, outra a Camprodón, outra a isto, a Lago de Bañolas, Eu trataba de facer, quería facer outra vanguardia que xa falara, e pois non, ao final non o fixemos, pero tiña programado de facer unha vanguardia para que se vira como se facía un periódico e todas estas cousas. A mí gustábame tamén, o sea, levar a parte, digamos, de pasalo ben, e pois tamén a parte pedagóxica, non? De ver... Pois aí está o que nos queríamos descubrir e polo menos poñer en valor é o feito de que ese traballo pois se puxera. Eu non é por mí. Escoito unha cousa, mágoa que non teñamos cintas daquelas grabadas dos programas que fixeste del vos. Hai, por exemplo, de José Luis Aranguren transcribiu, creo que fora Rosiña, que dixiñe, por favor, transcribe porque é unha personalidade interesante, creo que está nunha revista. E logo, de Carlos Núñez, cando fixemos nos a Fundación Lúa e tal, tamén está transcrita para aí. Pero é que tamén, que só foi xa cousa de nós, de Xulia, un grupo que estábamos ali e que animamos, porque animamos o tema, as edicións que se fixeron en Rosalía de Castro, que Xulio sabe o traballo que pasamos e os viaxes que demos, pre que, pues, en edicións de Sotelo Blanco se editaran os cinco primeiros anos das poesías. Do Premio de Poesía, sí, sí. Do Premio de Poesía. O monográfico que se fixo sobre Luis Seoane, outros libros que agora non me... Bueno, xa digo, ese libro, ese que nos fomos tamén partícipes, que tamén temos que... tamén é cousa nosa, non? Do primeiro premio de narrativa Casado Nieto, tamén formamos parte e somos parte nos. E logo, despois, pues, incluso xa independientemente, pero bueno, tamén non podemos englobar dentro do salio que o traballo que fixemos en Lúa, aquel proxecto que era un proxecto que tiñamos, pero tamén se publicaron un libro, pues, de aquel que era amigo teu, que tal Ponla, creo que era, outro, os que sé, que era unha novela e tal. Eu quería resaltar ese feito de... Ali editamos tamén uns 4 libros, 3 ou 4 libros ou máis, bueno, e 3 revistas que tiñan o seu traballo importante, todo claro esto. Sí. Eso tamén entra dentro do corpus, digamos, de do grupo que se traballou, que funcionamos en Rosalía. Elemento cultural, vamos, que dar a conocer... Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Nos non só, acorde que Alfredo, por exemplo, González, eu fumo primeiro que le ven a tocar a Rosalía de Castro, porque tocaba coste tampouco e tal, e non llevente tal. Despois, pero levamos máis músicos, me acordo ahora, así de... bueno, fixemos o que pudemos. Outra cousa que tamén hai que ter en conta é que precisamente o teatro, a potenciación do teatro de ter en marcha que hoxe aínda subsiste que a compañía Anduriña, que ademais fixo intercambios para poder facer precisamente a obra de teatro en varias localidades. Desplazámonos a Sabadell, fomos a Lleida, fomos a Terreira, a verdade sí, ademais, que... agora que falas de Sabadell fixeran unha representación de Os vellos non deben enamorarse. Sí. Cando eu estaba de presidente, animenos a que viñeran movime para que no Ateneo de Cornellá, que creo que a directora era a altura, pois pues, a muller de a compañera de Ignasi Riera, sí. Pois pues, deixounos o local. Ateneo de Cornell, un Ateneo que había ali, que non me acordo. E entón, pois, ali Interpretouse a obra de Os vellos non deben... Pero foi, podo che asegurar, que había un pleno, un cheo total. Claro. Perdona, Xulio, que remato, que dábanos outra cousa, que son as conferencias que se... Hombre. Que costounos o seu, o sea, sí. Levamos xente, aparte de Yolanda, que xa sempre estuvo disposta, ou Pet Pose, que era o director de Tabacalera, que eu coñecía, pero levamos a Ignacio Riera tamén, logo conferenciantes de Galicia, pues unha nómina extraordinaria, unha nómina extraordinaria. A Paco Carballo, moitos, incluso despois aos conselleiros que veo tamén dar unha conferencia, que era economista, a González Mariñas, que nos regalou a bandeira porque tiñamos unha bandeira podre, regalou sí. a bandeira yo, galega caio así. E unha cousa que se che esquece. Que era mostra de pintura. Ah, eso sí, exacto. Exacto, tamén. Tamén foi a primeira vez que expuxo estando unha... O sea, cando entrei na presidenta, a primeira vez que Penela. Expuxo... Penela. O portugués Penela é Masito tamén. Masito, o Masito sí. Entrou a formar parte tamén do grupo noso, porque considerámoslo sí. así, dentro do noso... empezou xa tamén a dibuixar para a revista... e os irmãos Costa tamén, que colaboraron bastante, Xesús, tanto Xesús como Pío, como uh-huh. que tamén estaba Alfonso na altura tamén naquele tempo. E a primeira exposición que fixo Masito, que fixera dúas ou tres, pois as fixo, estando de presidente, as fixo en Rosalía de Castro, pues sí. Non só en Masito, viñeran varios. O sea, moitos. Traballáramos arreo, En pouco tempo, sí. fixemos moito. Sí. Moito. Pois pues aí estamos, e aí seguimos. Tiñamos de corresponsal, hai que tamén facer mención del, porque era un periodista moi bo, Manuel Rodríguez. Que Manolo Rodríguez, que era encargado da na OSA e tal, pero él era escritor e periodista, era poeta, cuatro libros de poemas, uh-huh. Y él era un oso corresponsal en Galicia que nos daba noticias todas as... E logo foi sustituído por Masito. Por Masito Beiró. Masito Beiró era o que nos mandaba noticias despois de Galicia para a Radio Galega, para a radio que estamos agora falando. Sí, sí, sí. Incluso cando estábamos xa Josefina e eu, pois facendo esos 5 anos que estuvo Josefina de directora, uh-huh. seguiu Masito informándonos. 5 anos, outros 5 anos. Pois pues, Masito eso que... estuvo toda a vida. Pois, eso é o que queríamos, Quique. Agradecerche que nos puxeras en valor todo ese traballo. Eu que quero tamén, que me gustaría, todas estas persoas, a veces cando, porque, claro, ahora estamos así, bueno, pensan que as cousas saliron da nada, e non é certo, isto foron moitas horas, perder moitas horas, que non se fai altruistamente hoxe así, bueno, non xa no noso onde xa en Rosalía de Castro, non outro sitio, xa non atopamos ese nivel xa non existe. E fastidiame, por iso eu oínlle a Díaz Pardo nunha ocasión, falando con ela, depois falou tamén, dice, normalmente os proxectos duran unha xeneración. Sí. Refería eso a Odel, xa, porque sí. Cando xa lle tocaba claro. As narices, que xa... penso, desgraciadamente, non sei, xa desgraciadamente ou non, igual veñen outras cousas mellores, pero este proxecto que fixamos nós, pois igual se vai con nós. Outros vendrán que nuevos, que buenos nos harán, ou algo así. O galla que teñamos continuidade, o galla que alguén nos releve, que sea capaz de... E así rematado nosa conversa con Quique. Vamos a poñerlles agora a mellor música de 2022 en Portugal, que se titula A Masanciña, da agrupación portuense Retimbrar, en colaboración coa mosense Uxía. Imos ala, Masanciña. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa, quem subiu a cerejeira? Aprendi sozinha. Há pra ir muita luzeira. Também aprendi sozinha. Essa meninice tua já é voo de andorinha. Essa meninice tua já é voo de andorinha. Mas sozinha chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Mas sozinha chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Vê o mundo mais de cima, estás em boa companhia. Vê o mundo mais de cima, estás em boa companhia. Estás em boa. Chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar. Maçãzinha camoesa, tem sabor a flor da vida. Maçãzinha camoesa, tem sabor como a flor da vida. Se te lanças ao silvado, tu vais ser a destemida. Se te lanças ao silvado, tu vais ser a destemida ao olhar de uma criança. Tu vais ser a destemida ao olhar de uma criança. Pensa que há de vir o dia, maçãzinha da mudança. Pensa que há de vir o dia, maçãzinha da mudança. Maçãzinha chega cá, tenho ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico para te ver dançar.